Autopromocja. Uduchowiona, metafizyczna wręcz propozycja młodej polskiej pianistki wykształconej w Nowym Jorku. Kasia Pietrzko Trio i muzyka z płyty Fortright Stories już w niedzielę na żywo w Trójce. Zapowiada się piękny, jazzowy wieczór. Transmisja po godzinie 19. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. Tony z betonu. Oh, I like this one. Just let it go, Preem. Give him a second to give us a little courtesy, you know. You ready? You ready? Okay. Alright, well, hold these sunflowers. I'm going. Guess who's Bizak? The best tune that's gonna ever do it. Don't need no Metro or Neptune's for Zach. This is what you call alcoholic recording flawless guitar riffs. Now they riding with us for sure in the Audi orders. Ferrari, this for Joe Montgomery and Johnny Morris. Now we bout to power up the ghost like Amari Hardwick. Time flies when you having a nice time. So when I drive, I try to ride slower than Heinz pouring. My mama told me try to enjoy it. Take you a vitamin, boy, and stick to your diet and touring. And keep rising and soaring. Don't put your mind on the evil. Keep your eye on the people who would kill just to be by you. And beware of those who appear to be dying to meet you. Let your therapy be the Bible and let yourself just be legendary. And just continue to keep on helping the less fortunate. Not for no fucking credit in public, but for the blessings above. Most important lesson I learned was just to love. Most my aggression was extra liquor and just the drugs. Wherever I go, whoever I'm with, I'm met with hugs. While all you rappers getting extorted and debt with thugs, I'm riding round in the Maserati, about to go to McDonald's eating sunflower seeds. Laid back, but I still spit the shell out the window. Still spit the shell out the window. What up, though? Now that I'm living well, all I remember is all I can afford was sunflower seeds. Laid back, but I still spit the shell out the window. Still spit the shell out the window. I will spit these out of Gallardo, then peel off laughing like Ricky Ricardo. Go to your lady home and spit a whole bag of sunflower seeds out on her marble. Blow, oh, no, I didn't. I killed a fish and put wings on the doggy for treating me like I don't know fly bitches. Nickel, I'm back in the prima things. Two jackets, this one is Tackler, that one is Steve McQueen. I flip on the rapper, quick as Christopher to finish up a track on the beat machine. I pull out a Full Metal jacket, show you exactly what going platinum with features mean. I am the absolute shit, I actually speak latrine. Prime 2, all day you hear Uzi choppers and 9-2. All day you niggas eat sushi sausage and fondue. The drum dealer like my dude, the Hummer red and it come on top of giant size shoes like clown suits. Come on. That rifle rightfully mine too. It might just heat up from the field and clutch like when Mike and LeBron shoot up. Riding round in the Maserati, about to go to McDonald's eating sunflower seeds. Laid back, but I still spit the shell out the window. Still spit the shell out the window. Now that I'm living well, all I remember is all I could afford was sunflower seeds. Laid back, but I still spit the shell out the window. Still spit the shell out the window. In the other hand, and Popo out here shooting niggas, yeah, they try to kill the brother, man. And I grew up in the streets, one man, one man, one house, one house, one love. Living in the ghetto, you get one chance. You know I keep the peace on my sunflower seeds in the other hand. Witajcie późną porą, pora na audycję Tony z betonu. Rozpocząłem tę audycję od nagrania Prime, czyli świetnego duetu DJ Premier Royce The 5-9, naprawdę duet marzeń, i nagranie Sunflower Seeds, w którym to gościnnie pojawił się Novel, a także Summer of 96. W ogóle dzisiejszą audycję rozpoczniemy dość klasycznie i truskulowo, a potem dojdziemy do takiej bardziej ciepłej strony hip-hopu i w takim duchu was też dzisiaj zostawię. A ale to cała godzina grania przed nami. Był Royce w wersji z DJ-em Premierem w duecie, teraz będzie Royce solowo, chociaż też z innym raperem, w sensie solowy projekt Royce'a The 5ix9ine, ale nagranie, w którym pojawia się nie kto inny, ale sam J. Cole, dawno niesłyszany. Nagranie Boblo Boat pojawiło się niedawno w internecie i również jest z nim polski akcent w postaci sampla z Michała Urbaniaka. Royce The 5ix9ine i J. Cole Boblo Boat. Nothing compared to our family trips. My uncle shook hands with the manly grip. All this hand-me-down shit I had had an uncanny fit. All the gangsters I had in my family had me Annie bitch. My granddaddy mistress caught the business from my granny fist. That was back before I was born. Pop told stories about it that would last for hours long. And as a family, we was just so happy when him and mama got along on the Boblo Boat. On our way to that black amusement park, wood roller coasters crack sold on plastic scooter cars. Smoking grass at the vintage food court, broken glass waiting on you on the swimming pool floor. I came across my identity on the Boblo Boat. That's where I lost my virginity, no condom though. That's when paranoia hit me like when superstition does. Left my inhibitions, I guess where my supervision was. Parties on the way to the island would be the livest though. First time big bro hit the bottle was on the Boblo Boat. But neither one of us knew that we would both grow up and turn to alcoholics though. Boblo Boat. Some of my better times I shared with you. I shared with you. Yeah. Shit. All of my better days I shared with you. I shared with you. Shit. And now I gotta wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Shit. Stuck inside a bad brain. Rat race. Fuck. Fuck. Wake up, wake up, wake up, wake up again. Stop this rat race. Fuck. Yeah. Look, twist the cap, lift the bottle back, swig it, dig it. 10-inch rims on my mama Civic. 10-inch woofers in the trunk, to be specific, they bump. Rattle the license plate, plus the windows tinted. Don't even give a fuck that it's dented. Bitch, I'm the man, now I'm rolling. Driving it slow as if it's stolen. Piling up bros like we was clothing on a dresser. Calling up hoes like we was Jodeci, let's check her. Double D's like double deckers, I wanna sex her. But these keys don't come with game on how to finesse her. 5 semesters left until college, I'm under pressure. I'm not a real nigga till I undress her. I gotta press her. This was my main concern back when concerns were lesser. Nowadays I often yearn to press her. Backspace button a hit return, but life is not no word processor. Most folks would burn the cess to burn the stressor. My real life drama plus fickle niggas thinking they done heard the best of Jermaine Lamar, but that's insane and couldn't be further left of. The truth is that my new shit slap, you never heard it better. Give me a sec, I murder sectors, prefer to let ya see it rather than say it, but it spill out. I gotta chill out, say fuck the world and never pull out. We had no Boblo Boat, but I could note those times just like a Bible quote. VC before cell phones, the first time I would smoke, I was 6 years old, but that's for another chapter, that's for another story. To God be the glory, I made it out unscathed, and now I sunbathe with my son in Tanzanian sun rays, thinking about them days, thinking about them days. Wake up again. zaczynam. Ja prawdziwa prima balerina. Owszem, moja to dziedzina, więc się wspinam i naginam i zasady. I na to nie ma rady. Hip-hopowe wody wypływam na zmiany. Pokłady mej galery słuchają wiatry cztery. 40 ich się mieści w żagiel. No są samą wieści z polskiej wieży babę. Poliglotyczna, styczna, magiczna i kicza jeść. Trululu, trilili, tralala. To twoja dziedzina, to moja mina. Wygina się wrogala. Sztucznych chęce puszczam z dala. Ślicznych jak dalala. Groźnych jak trądzik i mi się koala. Szukam grala. To ta wyprawa, gdy znajdę już jego, poszukam potem Arki Noego i mnie samego na szczycie listy zdobywców świata odkrytego. I widząc błąd na błędzie, jestem tu z orędziem, by krzewić kulturę jak fizyczną, respektofoniczną. Z dupy z gołosłowie, więcej nic nie powiem. Padnę z gratulacją, gdy się tylko to wiem, że patę. Że to moja dziedzina. Kropki, to moja dziedzina. Że to moja dziedzina. Kropki, to moja dziedzina. Przed paroma tygodniami obchodziliśmy 20. rocznicę ukazania się płyty w 63 minuty dookoła świata kalibra 44 i jakoś ta płyta się do mnie przylepiła od tamtego czasu. Sporo jej słuchałem w ostatnich tygodniach, więc postanowiłem jeszcze raz przemycić coś z niej do audycji. Padło na nagranie Dziedzina, które jak najbardziej wpisało się w ten truskulowy, klasyczny początek dzisiejszej audycji. To był okres, kiedy kaliber 44 po okresie psychorapu postanowił pójść w bardziej klasyczne brzmienia, inspirując się właśnie takimi klasykami nowojorskiego hip-hopu i hip-hopu właśnie spod tego znaku. Mi nagranie Dziedzina zawsze bardzo kojarzyło się z hip-hop Hooray, Naughty by Nature i teraz właśnie ten numer zagram. Rzadko sięgam po takie klasyki w tonach z betonu, a może i trzeba zmienić do tego podejście i więcej tego grać. Tym bardziej, że jest konstytucyjny obowiązek spoczywający na wszystkich audycjach hip-hopowych w Polsce, żeby raz na jakiś czas taki klasyk zagrać. Więc spełniam i realizuję ten obowiązek. Naughty by Nature, Hip Hop Hooray.

Come on, Santa. Girl, come on. Yeah, let's do it like this. Santana's so focused on you. Come holler at a boy that's focused on you. Shorty, I ain't trying to give you the run around. I'm just trying to come get you and run around. Skip through a couple towns, maybe skip through a couple rounds. If your man act dumb, I'ma shut him down. I'm sort of a long distance brother. Long trips, long chips, long dick and rubbers. Come roll with a pimp or gangster. Hustler by nature, trust that I'll take ya. And you know what? I'll show you the rules and parameters. Show you how to move with the ooze, how to handle it. Show you how to cope move soon as we scramble it. On the block soon as the moon hit, we scrambling. And you could be my down ass. Yeah, baby, that's for sure. I'ma show you how to package raw, how to strap it on. Take trips with the package on. How to go and come back with the package gone. Just stacks of cash we on. Yeah. Come on, mama. Yep. Everywhere I go, city's breezes, I'm chill. Yep. Man, they tell me that I overdoes it. And I need to slow up, I'm over thuggin'. So what? But them hoes just love it. In the open public, I'ma smoke like fuck it. I just roll and puff it. Now they roll like fuck it. Take two totes and love it. Yeah, yeah. Plus my bitches swear I'm like Richard Gere. When I'm in my coupe, moving fast, switching gears. Tell them, listen here, get it crystal clear. Stay crispy to the fit in every kick I wear. Yeah, yeah, yeah. She was feeling my gangster. Summertime Air Ones jeans and my tank top. I'm on the scene with the dice like bank stock. Getting money, man. Yeah, baby girl, I'm a player with a passport. Moving fast, 100 grand on a black Porsche. Love, get your feet up off my dashboard. This is cash broad. Now we on the crash course. Oh, your girls, oh. Santana and Jones running up the girls. Yeah, your game just fuck your girls. Yeah, pollute a mind and corrupt the world. Yeah, give a pound, give a pound, give a cakes. In the town, in the city, in the state. Every club, every party we fly. Bagging bitches, every party in high. Yeah. Cofnęliśmy się 15 lat, a teraz już wracamy do rzeczywistości bieżącej. Nowy singiel od A$AP Rockiego. Gościnnie pojawia się w nim Moby i fragment jego bardzo znanego nagrania. Utwór ten nazywa się A$AP Forever, a obecność Mobiego w hip-hopowym nagraniu kojarzy mi się z nagraniem Without Me Eminema. To jest bodajże 2001 czy 2003 rok, jakoś tak mniej więcej. Wtedy Eminem w singlu Without Me dissował Mobiego i było to dosyć dziwne i zaskakujące, ale to był okres, kiedy Eminem lubił wspomnieć jakieś ksywki z kosmosu poniekąd w swojej twórczości, zaczepić ludzi, którzy nigdy nie mieli z nim nic wspólnego. Teraz Moby w zupełnie innym kontekście we współpracy z raperem, który powraca z nowym projektem. A$AP Rocky i Moby. Gang, gang, gang. They talking down on my name. Don't let them run off with the name. Man, I just run with the gang. A$AP boys came with the flame. Gang, gang. They talking down on the gang. They wanna rap with the name. But this ain't no regular name. Gang, gang. They trying to run with the name. I might pull up with 3Ks. But I do not fuck with no claim. Gang, gang, them boys not flexing the same. I'm done with adjusting the fame. Pull up on your set, leave a stain. Gang, gang, I tell them come fuck with the gang. I tell them don't fuck with the gang. It's time to fuck up the whole gang. Come fuck with the mob, shout out to the laws and the gods. In love with my bitch cause she vibe. My eyes like the stars, I tell that bitch cover your eyes. Cause fucking with me you go blind. She losing her mind, we kiss the Frank Ocean and blind. Convincing my bitch to go blonde. Was born in the dark, I can't give you open my blinds. On yams and that's worth of my mom. Marjorie Lemon with cases I'm still trying to beat. A bunch of shit from a long time ago. The bigger they are, the harder they fall. Like dominoes, nigga Geronimo's. When is my time to go adios? Vominos, Laco no Dominicano. But eat the toast, on it's with Platinos. Dealing with life in its highs and lows. I'm just living like I'm supposed. I guess it's called living shit, I suppose. I'm on my live alone, dive alone. Ain't talking about spending or buying clothes. I'm about my business, but I'm alone. I still had the vision when I was broke. Fucking on bitches and foreign hoes. Flying out women's to boring shows. I pray to God I don't overdose. I put ASAP on my tab. I put New York on the map. I put the gang on the flame. They gon' remember the name. They robbing boys with the chain. I got go yard by the sack. I got the boo by the back. I fucked your boo on the back. Gang, gang. Them boys not flexing the same. I'm done with adjusting the fame. Pull up on your set, leave a stain. Gang, gang. I tell them don't fuck with the gang. I tell them don't fuck with the gang. It's time to fuck up the whole gang. Gang, gang, gang, gang, gang. Gang. They tryna front on the gang. They gon' remember my name. It's a gang. Gang. They tryna front on the gang. ASAP boys came with the flame. Jestem pewien moich butli po koncertach w całym kraju. Nie radzę sobie ze stresem, więc gotowy. stopie sobie pomału. Znów słyszę głosy za plecami w jakimś sklepie. I nie żyję mnie po prostu jacyś fani. Mówią Mati do mnie typy, co widzą mnie pierwszy raz. Jestem Spaku albo Simba, Mati tylko dla małej ja. Robię co lubię i mi wpada cash w kiermane. Kiedyś miesiąc bym pracował, co w godzinę mam z szumalem. I nie, że się chwalę albo nie szanuję pracy. Wiem co czujesz, gdy podleci, a ten bruda fajuch płaci. Kuba, no co tam, jak leci życie. Chcą mi wmówić, że się zmieniam, a ja żyję. Jak wymarzyłem, grałem o życie, gdy nie wierzył już nikt we mnie. Dziś za to chmura nie chwaluje na dosiedle. Ktoś myśli, że mnie zna, bo ja by poznał mojego prawdziwego ja, w kluby nie spotkasz. Nawet z tej żółtypie w ramie nie znam gościa. Zachowują się, jakby mnie znali, co za mrzonka. Ktoś myśli, że mnie zna, bo ja by poznał mojego prawdziwego ja, w klubie nie spotkać. Na backstage'u klepie w ramy, nie znam gościa. Zachowują się, jakby mnie znali, co za mrzonka. Przechodzimy do polskiej strony audycji Tony z Betonu. Teraz będzie dominacja właśnie polskich artystów. Najpierw Kuban i Szpaku, nagranie Sami Swoi. Kuban z dużo bardziej śpiewnym flow niż ten, który dotychczas go kojarzyłem. Widać, że odświeża swój styl pod kątem nowych czasów, ale nie jest to aż tak stary zawodnik, żeby musiał zmieniać swój styl o 180 stopni. Drugi w tym nagraniu był Szpaku, który ma być the next big thing w polskim rapie, ale szczerze mówiąc ta zwrotka niespecjalnie powaliła, raczej taka pisana na kolanie do spontanicznego nagrania niż super dopracowana rzecz. Dobrze, teraz będziemy przechodzić w taki klimat mocno letniego brzmienia, przyjemnego na wiosenny czas. Najpierw nadmorski skład Andada C, mam nadzieję, że dobrze wymawiam nazwę tego jeszcze niezbyt znanego zespołu. Robotę w nim robi tak naprawdę producent Nicaragua Guacamole. Tak, pod taką ksywą kryje się niezwykle zdolna osoba. Już od pewnego czasu obserwuję właśnie dokonania tego producenta i właśnie tej ekipy i naprawdę bity to poezja. Mi przywołują skojarzenia z Patro z najlepszego okresu Ortegi Cartel. Jeśli chodzi o sam rap, no to nie ma tutaj filozofii. Jest to bardzo proste rapowanie, niewymuszone. Nic tam się właściwie nie dzieje ciekawego, jeśli chodzi o tekst. Zarapowane to wszystko jest, zwłaszcza przez dziewczyny, które pojawiają się w tym nagraniu, co najwyżej poprawnie, ale czuć z tego taką bijącą zajawkę, klimat 90-sowych polskich rapów, kiedy to wszystko było tylko zabawą koleżków nagrywających coś tam przy okazji imprez. Taki właśnie klimat jest w nagraniu Ranne Ptaszki od Andada C. Gonił kolejny drin, a Kelona gonił kolejny Kelon. Wylewam desperadusę na beton za tych, którzy dzisiaj wracali do domu, gdy wcale nie było ciemno. Lecimy se poszukać wolnych firtli. Wszyscy po browarach mamy niezły fylin. Unda, mów nam piraci z Gdyni, bo swój skarb mamy, czyli perły w skrzyni, boy. Weekend do koniec zbliża się coraz mocniej. Nasza ekipa czuje się jak zawsze dobrze. Jest wszystko ok, lepiej niż spoko. Tylko ziomo, z nami takie chile na okrągło. Fertel otwarty, piękne wystawy. Dobre piwka i undowe rapy. Tempo dobre i nie zwalniamy. Na horyzoncie zawsze nowe plany. Jak imprezka to z mym składem do rana. Niedziela do wieczora cała wręcz przespana. Szybka szama i do domu wraca gwardia, by załapać ten kacowy flow na Majka. Po imprezce fizycznie mizernie, ale w bani naładowane mamy baterie. Ściany z gąbek kumulują dobre fale, a z tymi mordami wszędzie mi wstaje. wspaniale. Wciąż bez pośpiechu, a nie zwalniamy tempa. Persik w dyni i jest to zapętlacz. Fertelbeck otwiera oczy i uszy. Wczoraj na majku, dziś równo na suszy. Spontan rozruba, jesteśmy w tym mocni. A w leniwą niedzielę dalej owocni. Dreamy siemka i okupuje sofkę. Na hamaku piję z lodem kolkę. Driftuję sobie na muzycznej chmurze. W tej chwili bardzo chętnie się zanurzę. Lewy domofon, gła to jest mu serwis. Na małe kac zbijam, dziś jestem lazy. Trochę crazy, baby. Przeleżałem se do góry z jajami całą niedzielę. Jak tam Persik u ciebie odpowiadam, wiesz no nie wiem. Jak w piątek piątuniu tę piątkę se zjadasz. Na fiklu, żem się trochę poskładał. Coś tam wisi w powietrzu jak Milewicz na ścianie. A jak budzisz się na wieczór, to na wieczór jest śniadanie. Się najpałem, dostarczając browary. Akacje jest dość miły, bo związany ze składem. Jak mówię gła, to myślę bez. A sekundę daj na albę, da ci to UPS. Jak pytają mnie ziomale, gdzie ty jesteś ziomuś. Szukaj mnie w Trójkącie, Gdynia, Lipno, Toruń. Póki co to mam kancyk, a ty dbaj o siebie, man. Ja też zadbam o siebie, zdążę na te PKP. Ej, godzina do przodu na mnie robi, no bo mamy dobre tempo. Ej, tempo. Dobre czasy, a nie złe, chociaż bardziej Peugeot niż Renault. Ej, godzina do przodu na mnie robi, no bo mamy dobre tempo. Ej, tempo. Dobre czasy, a nie złe, chociaż bardziej Peugeot niż Renault. Elo. Pozdrą mielon za dobrą bekę. Bardzo sympatyczny zespół Undadasi lub Undadasi, nie jestem pewien jak mam to wymawiać, przepraszam. Natomiast zostajemy w klimatach letnich, będzie raper Plan B, na którego trochę narzekałem w ostatnim czasie, że stracił pazur, że poszedł w stronę bardziej popowych brzmień, ale teraz trochę się z tego wycofuję, może to jest jakiś pomysł, może to jest jakaś nisza, w którą warto pójść w przypadku tego rapera i w przypadku jego zdolności wokalnych. Z pewnością sprawdza się on w ramach nagrania na projekt Heartbreaks and Promises, część czwarta, czyli składanka Flirtini, o której już wiele razy mówiłem, więc nie będę znowu o niej szerzej mówił, tylko po prostu zagram singiel Plan B i So Dramatic, który jest czwartym singlem z tej płyty, nazywa się Nowy Dzień. Wydarzeń wir lub się nudzę cały rok. Wpada do mnie dziś moja niunia albo ziom. Dzwoni do mnie świr, mój menago albo dom. Danek albo śpi, albo gdzieś uprawia sport. Nagrywa kolejny hit, odpoczywa potem z nią. Nicę brudny kwit, nie wydaje go na syf. Byle tylko jakoś żyć, nie że byle jako hit. Kupię sobie nowy ciuch, na obiadek kupię ryż. Nie to żeby jakiś beat, lubię po swojemu żyć. Nie to że się bawię w Boga, moja droga to mój styl. Tam gdzie jest moja podłoga, wielu ludzi widzi szczyt. Zawsze mi podziękować, jeśli ty pomogłeś mi. Jestem w stanie zrewanżować się za każdą z moich krzyw. Lecz jeśli ty chcesz nieść dziś mój krzyż, weź bledki i filtr, perełki i film. Codzienny mam chill za niecodzienny styl. Codzienny mam chill za niecodzienny styl. Francuszka robi toast, ale trochę drenia. W studiu to mój dron, wciąż nie mogę znieść tego gonienia jak posos, ale każdy nowy dzień przypomina o nim wciąż. Witam nowy dzień, Francuszka robi toast, ale trochę drenia. W studiu to mój dron, wciąż nie mogę znieść tego gonienia jak posos, ale każdy nowy dzień przypomina o nim wciąż. Nowy dzień, świetna produkcja Soul Dramatica, trochę kojarzy mi się ona z ostatnim singlem Tuxedo, świetnego duetu zza oceanu. To był singiel promujący Heartbreaks and Promises, część czwartą, czwarty singiel, a jeszcze teraz cofniemy się o krok i będzie trzeci singiel, który promuje ten projekt, bo też bardzo wpisuje się w ten letni klimat drugiej połowy dzisiejszych tonów z betonu. Rosalie, świetna wokalistka związana z Ako Poligamią, która wydała w tym roku bardzo przyjemny album, i producent w Tort związany z zespołem Rasmentalizm, czyli też z Flirtini jakby nie było. Za tekst w tym utworze odpowiada z kolei Ras, czyli też człowiek tworzący Rasmentalizm i związany z Flirtini, nadworny tekściarz projektu Heartbreaks and Promises. Ot tak nazywa się ten singiel. Ta chodź tak ze mną. Rosalie i Tort, dawniej znany jako DJ Tort, nie jest to jakaś wielka rewolucja. Zostajemy w bardzo podobnym klimacie. Teraz będzie nowy numer Holaka, który zaprosił do współpracy innego wokalistę, Ralfa Kamińskiego, i stworzyli utwór Najlepsze, Najgorsze Wakacje, który też idealnie wpasowuje się w ten miks nagrań, który wam prezentuję w ostatnich minutach. Posłuchajcie singla Holaka, który zapowiada jego kolejny projekt. Bardzo płodny jest to artysta. Przecież na początku tego roku ukazał się album Małe Miasta, czyli projektu, który Holak od dłuższego czasu realizuje. W zeszłym roku była płyta długogrająca i epka, więc Holak nie próżnuje. Najlepsze, najgorsze wakacje teraz przed wami. Last chord, serce w kształcie serca. Miesza coś, dni pod koniec sierpnia. Już wiem, jakby się kończył serial. Serce chord, pograł ktoś. W te wakacje nauczymy się pożegnań. Opijemy to gorzką herbatą z wielu herbat. Przyzwyczajam się, że wszystko jest jak pory i zmienia się jak boli. Wiem to, ale już mnie boli. Całą noc tamten film, a trzeba to odespać. W te wakacje nauczymy się pożegnać. Opijemy to gorzką herbatą z wielu herbat. Przyzwyczajam się, że wszystko jest jak pory i zmienia się jak boli. Wiem to, ale już mnie boli. W te wakacje nauczymy się pożegnań. Opijemy to gorzką herbatą z wielu herbat. Przyzwyczajam się, że wszystko jest jak pory i zmienia się jak boli. Wiem to, ale już mnie boli. Bardzo delikatnie kończymy dzisiejsze tony z betonu. To był Holak i Ralf Kamiński w nagraniu Najlepsze, Najgorsze Wakacje. Ostatnio odświeżyłem sobie płytę Holaka The Introvert, która okazała się w zeszłym roku, i podtrzymuję opinię, że to jest bardzo przyjemny i dobry album. Wiem, że Holak jest kontrowersyjną postacią. Wiele osób totalnie ma uczulenie na jego twórczość, na jego głos, na jego teksty. Ja nie należę do tego grona, doceniam jego twórczość i czekam na nowe rzeczy. A na zakończenie dzisiejszej audycji przypomnę wam właśnie nagranie z long playa Holaka zeszłego roku. Nagranie Dobra Firma, w którym to pojawia się Hades i Vena, ale pojawiają się tak naprawdę symbolicznie, bardziej w charakterze takiego jamowego wsparcia Holaka niż rzeczywiście takiego poważnego featuringu, gościnnego udziału pełną gębą. Więc to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą audycję Tony z Betonu. Zapraszam was oczywiście jak zawsze w kolejną niedzielę o 2 w nocy. Dobra Firma, tak nazywa się ten numer. Cześć. Dobra firma, dobra firma, dobra firma, dobra firma. firma. Dobra firma. Dobra firma. Dobra firma. Dobra firma. Dobra firma. Dobra firma. PKP. Zgodnie z rozkładem jadę dalej. Miałem oddzwonić, zapomniałem. Nie chowaj gazy w gorącej wodzie kąpany. Mam kilka maili nieprzeczytanych. Robię kilka rzeczy naraz, ale zwykle kończę. Znam kilku takich, co siedzą nad nowymi projektami. Siedzą nad nowymi projektami. Siedzą nad nowymi projektami. Siedzą nad nowymi projektami. Tylko poważne oferty. Dobra firma. Dobra firma. Dobra firma. Dobra firma. Dobra firma. Dobra firma. Dobra firma. Dobra firma. Dobra firma. To jest dobra firma. Robię swoje, nie dla wszystkich. Zaczynam od nowa i kręcę licznik ambicji. A po drodze mam tysiąc decyzji. A może już nie urosnę? Czy komuś to będzie potrzebne? Tylko poważne oferty. Czy ktoś będzie chciał tego słuchać? Tylko poważne oferty. Biorę wszystko na firmę. Inwestuję w siebie. Nie mówię szeptem, gdy mówię, w czym jestem. Dobra forma. Oceniaj mnie po okładce. Biorę wszystko na firmę. Oceniaj mnie po okładce. Trójka.